złotych i walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, sobota 27 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Mimo zawieszonego do poniedziałku strajku w locie, dziś spółka też musiała odwołać kilka rejsów. Mężczyzna, który został ranny w eksplozji w piwnicy bloku na warszawskim Bemowie, jest w szpitalu. Polonia na pokładzie Daru Młodzieży w Hongkongu, dziś koncerty, jutro pokład będzie dostępny dla zwiedzających. Mimo że związkowcy w locie zawiesili strajk do poniedziałku, to dziś część rejsów nie odbędzie się. Jest problem ze skompletowaniem załóg. Odwołano 7 z ponad 300 zaplanowanych na dziś rejsów. Sytuacja, jak informuje biuro prasowe, stopniowo wraca do normy, ale mimo zawieszenia strajku trudno od razu uzupełnić załogi samolotów. Część pracowników wciąż jest na zwolnieniach lekarskich. Pasażerowie mogą na bieżąco sprawdzać status rejsów na stronie www.lot.com. Do częściowego porozumienia między protestującymi a zarządem spółki doszło w nocy po 7 godzinach rozmów. Rzecznik LOT-u Adrian Kubicki powiedział dziennikarzom, że spełniony został jeden z ważniejszych postulatów strajkujących. Pracownicy mogą wrócić do swojej pracy. Strajk został zawieszony, a więc mamy pewną podstawową płaszczyznę do tego, aby kontynuować rozmowę. Pani Monika Żelazik wraca do firmy. 67 osób zwolnionych w miniony poniedziałek wraca do pracy. Operacje wracają powoli do swojego normalnego trybu. Władze spółki wrócą do rozmów na początku tygodnia, dodaje główny negocjator strony związkowej Piotr Wujec. W celu kontynuowania negocjacji strony spotkają się rano w poniedziałek 29 października 2018 roku o godzinie 8.00 w siedzibie Pellot S.A. Na chwilę obecną mamy deklarację Pellot, za co chcę bardzo podziękować, o powrocie pracowników zwolnionych z tytułu strajku do pracy. W poniedziałek rano mają być negocjowane pozostałe postulaty strajkujących pracowników, a dziś w obronie pracowników LOT-u manifestują związkowcy z OPZZ. Gruzja aspirująca do Unii Europejskiej i NATO wciąż ma kłopoty ze spełnieniem standardów demokracji, oceniają polscy parlamentarzyści. Grupa posłów i senatorów jest w Tbilisi, gdzie będzie obserwować przebieg wyborów prezydenckich. Głosowanie zaplanowano na niedzielę. O urząd prezydenta Gruzji ubiega się 25 kandydatów. W Tbilisi jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Największe szanse na zdobycie odpowiedniej liczby głosów mają Salome Zurabiszwili, popierana przez rządzące ugrupowanie Gruzińskie Marzenie oraz związani z byłym prezydentem Michailem Saakaszwilim, Dawid Bakradze i Grigo Waszadze. Przewodnicząca Polskiej Grupy Monitoringowej posłanka Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości obawia się, że w trakcie głosowania będzie dochodziło do naruszeń ordynacji wyborczej. Według tego, co mówią partie opozycyjne, im dalej od Tbilisi, tym więcej możemy spodziewać się nieprawidłowości. Z kolei poseł Platformy Obywatelskiej Czesław Mroczek liczy, że Gruzini kolejny raz zdadzą egzamin z demokracji. Aspirują do Unii Europejskiej, aspirują do NATO i z całą pewnością widać to dążenie osiągnięcia standardów zarówno europejskich, jak i tych natowskich. Według większości gruzińskich sondaży prezydent Gruzji zostanie wybrany dopiero w drugiej turze głosowania. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mężczyzna, który został ranny w eksplozji przy mieszaniu substancji chemicznych w piwnicy bloku na stołecznym Bemowie, jest w szpitalu. Jak informuje policja, do niekontrolowanego wybuchu doszło przed 23 w piwnicy budynku, gdy młody mężczyzna mieszał substancje chemiczne. Z poparzeniami został zabrany do szpitala. Na miejsce zostali wezwani pirotechnicy. Nie było konieczności ewakuacji budynku. Policja bada, jakie substancje były mieszane. Dar Młodzieży, który płynie dookoła świata dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zawitał do Hongkongu. Polski żaglowiec szkolny otwarty jest dla zwiedzających. Dziś na pokładzie gościła Polonia i dzieci z polskiej szkoły w Hongkongu. Na Darze Młodzieży jest też korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Najprostsze słowa związane z żeglowaniem wyjaśnione na materiale poglądowym na pokładzie Daru Młodzieży. Tak wyglądała dziś specjalna lekcja polskiego dla polskojęzycznych dzieci w Hongkongu. Prowadzona m.in. przez Agnieszkę Mori z działającej w Hongkongu polskiej szkółki Lokomotywa. Najbardziej nam zależy, żeby dzieci miały żywy kontakt z językiem i kulturą, więc jest to idealne miejsce, gdzie mogą zobaczyć przepiękny statek Dar Młodzieży i nauczyć się nowych słów, takich jak żagiel,

bells flowing, the gypsy MC. Sweet sugar pop, sugar pop, patsy pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show and prove as I stick and move. Every pose recited on top of the groove. Smooth by, flutting like a butterfly. Notes that are flow, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. Da, da, da, da. Feel the beat drop, jazz and hip-hop. Dripping in your dome, makes your zone and bop. Funk and fusion, the fly illusion. Keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round. Rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy free through the beat, so unique you never feet. Then sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I kick the rhyme, someone call me a poet. Poet, steady flow, and gone showing sights and sounds. Caught in the groove, invitation found. Many trip the tour upon the rhymes to soar. To an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Trip, trip, flip, fantasia. Do-ba-da-ba, do-ba-da-ba. Manhattan Transfer, Cantaloupe na 18 Smooth Jazz Cafe. Zupełnie inna okładka. Ciekawe, czy przypadnie Państwu do gustu. Ciekawe, czy ktoś w ogóle sięgnie po tę płytę. Ale zaczekamy. Zobaczymy, jak to będzie. Jak zwykle na tych składankach są także utwory po polsku. Serce to jeszcze za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało, żeby kochać. Jak często tylko do płaczu potrzebne jest serce, do pisania listów na miękko, okolicznościowych wzruszeń, malowania świętych, szukania drugiego, chociaż nie do pary. Serce to jeszcze za mało, za mało.

much power to. Do we come to know the truth? Still we must be careful not to let it slip away. What you need from me. Learn from my mistakes. On the things we stand to lose. Once we turn our backs on the truth. Don't be afraid, 'cause it ain't no more than that. Beautiful child, someday you give anything to live in a moment. Live with what you got. You can search this world over, still be prisoner in a cage. Once you've forgotten what it feels like, find it on the inside. Never let it go. No, never. Beautiful Child, Michael McDonald, tak jest na pierwszej płycie, a druga zaczyna się tak.

Jola. Rzeczywiście, When Will I See You Again? Już dzisiaj się nie zmieści. Pora kończyć nasze spotkanie. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka ujawni Państwu cały zestaw muzyki, jaka pojawiła się w dzisiejszej audycji. Tam także zestaw do głosowania na 25. trójkowy top wszechczasów. Nie mówiłem o tym dzisiaj, ale myślę, że w poniedziałek wrócę do tematu. Proszę zaglądać, wybierać. A co na zakończenie? Wybrałem ten utwór, który kończy pierwszą płytę, Marcus Miller. Jeden ze słuchaczy zapytał, czemu tak mało jest utworów instrumentalnych na tych ostatnich płytach. Tak wyszło. To można powiedzieć, że prawie instrumentalny, bo Take Six, Kirk William, no i Marcus Miller. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Marek Niedźwiecki. My mamy już swoje egzemplarze 18 Smooth Jazz Cafe. Miłego dnia, do usłyszenia w poniedziałek.